بل حکم بیان وی دی مندوبه چې مندوبه کوم دی مندوب معرفه وکړي اچھا ولا یندب من کتم مندوب المتفجر عدم الا اسم الا المعروف اساس دا څه ولا یندب الا المعروف ندبان شکه نشکو ولا مگر په چا باندې معروف مندوب دا څه شوی چې معروف خو وی صفت نو معروف یا په صفت من معروف مشهور وی چې خلق دو خلق یې پیژنه چې دا کای غدا یو پوه شو کنه نو معروف شوی معروف باسمه وی یا بوصفه وی دا چې ندبا کولای شي په مجهور شي باندې نه دا کړل او را وا وا رجلا وا رجلا او سره دا درد باندې صحیح پوه شو کنه ته تر اوسه وګورې وا مصیبتا وا وا ویلا دا خو نه کړی و دا کچ مندوب پادم دې چنه دبا کول شي دا پادم باندې دبا کول پښه معروف ولای شرط ته چي اې د په وجود چې غا کول شي نو دبا پښه معروف ولای شرط نه نه دا ولا ان دم من قسم مندوب المتفجر ادم الا اسم المعروف علما كان او غير علما كعلم يو كغير علم يو چې معروف وي پښه کنه الذي اشتهر المندوب به چا مندوب پابند سي وي ها دا دغه پر له يعذر نادب او چا غا نادب سره معذور وش مرشي چې کینی د سره ندبه د چ پدام ده ندبا وشي په خبره بشي کنه چا اڅ وش مرشي معذور وش مرشي به معرفته زکه شاو معلوم به په ندبته په ندبا شي اده په ندبا شي ا معروف تای نو اده په ندبا شو دغه ما نادب څه وش مرشي معذور وش مرشي اے دل فی ندبتی ہی شے دا دغه زمیر مندوب تر اجی دے پوجا کرا لیعذر المندوب به پد ندبا بندے پد تفاجو بندے دا څه کیمت کیم دے چې دا مندوب دا مند مشهور وي پد ایشا بندے پد یې نوم بندے لیعذر النادب بمعرفته چا نادب څه دای په معرفت دې کې اسم باندې دای معذور ور فی ندبته په ندبه مندوب په مندوب دې دای ندبا کو چې هغه مندوب خو په دې نوم باندې سوي مشهور وي چې ستې دای معذور وش مشه جناب اس کا پتہ و جوړې بیا څه دو اس کا پیر مشه بیا کا و جوړې څه خو په دا سړی و جوړا چې چار خو په چالي شي چار خو په سوي چې دای چالي شي په ځکه نه کوټ موټي وي څه ضروري وته وته وته فجاله شاوته فجاله فلا یکل وارجلاه نو شبلشا وارجلا ځکه پدام دې سړی مشهور نه وی کنه په دې نظر اسما اشتهر بهذا لفظ مندوب خاص سی خاص مندوب پدام مشهور نه دی انت کل ذهن الی جزین وقت لشی و یعرف بی پم دې دای معلوم کله شی لیعذر نادب بنذبت الیه چا نادب پنذبا کل بند معذور وش مرش ځکه پدام دې څه نه دی مشهور نه دی دا خبر خاطر جی وامتنع الحق الالف بصيغه المندوب بشكرا مخرونه اې دغه نه پتا ولا کېدا چې په مندوب په اخر پر الف په وس کوي شي وجاز لك الالف الحق الالف الحق الالف وجاز لك الالف الف پر په وس کوي شي په اخر د مندوب پر وا زيدا هو فاين خفت لبسه نو هغه بیا بل داسې مناسب حرف چې د آخري حرکت مندوب سره سوي مناسب وي دا هم کړه وکړه اس آخر د مندوب چې وي اته نه دا پته ولاګه چې د مضاف دا کوم مندوب چې مضاف وي کوم مندوب چې سوي مضاف دلته الف چیرې په وسکه په د مضاف لې په آخر امیر المؤمنین امیر المؤمنین ورګه امیر المؤمنین دا کنه امیر مضاف ته مؤمنین ایس یو کاسته امیر المؤمنین مده مشهور دی چې دا امیر المؤمنین دی پوه شو کنه دا امیر د وزیرستان لا امیر څه وګه نظر خان اپ امیر پر اخر پر جمعټ خلک امیر صاحب بوله امیر صاحب نو میځنه وزدا پوه شو کنه نو دا سره مونږ چې په دغه باندې مشهور وی په امیر المؤمنین مده مشهور دی کاس استه په دغه باندې نو دبا کې نو دوتو الف شری په وس کوي په اخر د مضاف له به وا امیر المؤمنین وا امیر المؤمنین ځکه مضافلی دی مضاف ته پورا کوي دی او مضاف چې تام ګرځي په مضافلی سره ګرځي او دې مېشه شدت اتصال دی دې وجه نه خو د مضاف نه تنوین او کې مقام د تنوین په اضافه سره څه دی ورځي ځکه چې په انقطاع دلالت کوي دې مېشه سره دی اتصال دی نو دام من خیس اللفظ یو کلمه شو یو کلمه شو چې مضاف په اخر پر الف نه پیوځ کوي دا مضافلی پته شو موصوف صفت چې وي مندوب موصوف وي دا پر اورسه څه کوي بل دولته دا غاجه په وس کوي هند عالم دا کوم مندوب په اخر پر وي کده صفت په اخر پر وي دا د صف موصوف د مندوب په اخر پر وي پس کوي د زید دا دغه مندوب په صفت پر وي نه پس کوي لکه زید الطویل زید الطویل لکه نه من زید الطویل زید الطویل زید د پر صفت طویل صفت ورکه شوی دی وی چې تم نه په زید باندې مندوب کده شوی اي وا زیدا هو طویل وا زیدا هو طویل نو الف دی ایا مندو په اخر پر وی دی صفت په اخر پر نه وی ویلی زکه دی صفت کمال انقطاعو انقطاعه من حيث اللفظ ا دی وجه نه په موصوف باندې تنوین هرت لای شي وسرت لای شي کای مقام دی تنوین هرت لای شي نو زکه دی صفت په اخر پر کې خدا خدا مندو په اخر پر نه شو نو الحق الف په چا پر کې د موصوف په اخر پر کې نه دی صفت په اخر پر د جمهور مذهب خلاف ال یونس یونس عبد الله خلاف ای جی نه ای صفت په اخر پر په اس کوي چې مندو موضاف مضاف نه وي ته اتفاق ته د مضاف نه په اخر پر وي خو چې موصوف صفت وي ها بیا په صفت بیا وتا الحق الف چې تک په صفت په صفت په اخر پر وي نه به دي شدای څه دلیل یو عقلی دلیل او بلی نقلی دلیل عقلی دلیل را ده چې موصوف صفت څه دي مزداکن د یو شی د کمال اتصال ده په خلاف مضاف مضاف چې مزداکن غیر دي زید او طویل د یو شی دي چې کوم طویل لا زید چې کوم زید دی او نو ولا جات دلیل وي تر په وکیل طویل نه ده ته څه کنه وکیل سره طویل شاه به شاه مزید او طویل سره موصوف صفت مزداق یو دی او خلاف مضاف مضاف دی امیر المؤمنین دا مزداق وشو کړه امیر زوته د مؤمنین زوته دی دا څنګه نه دو مزداق یو نه دی غلام زید غلام او د زید مزداق یو دی نه نه بشه بشه نو دی مش انقطاع من خیس المعنا بشه کنه نه او د اې مضاف مضاف نه مش من خیس المعنا انقطاع دی من خیس اللفظ د اتصال دی او د موصوف صفت مشه من خیس المعنا اتصال دی من خیس اللفظ دی انقطاع دی مو چې مزداق دی نو د وجه نه لکه د مضاف نه په اخر پر الف پر اس کوي شي الف ته ندبه دا نه کې د صفت په اخر پر پر اس کوي شي پوښه کرا نو دوی ته دا وا زید او طویلا نه وي آئے وا زید او طویلا دا څه وي پوښه کرا نو دا خو عقلی دلیل وي او نقلی دلیل و چې سره ودبه کا او غاو نه متش په لې کټه کټه غا په لې سي دا نه متش جمجمه جمجمه دا کټه غا دا کټه کټه په لې ته یې ځه شام نروړي بیا په باندې ویر کو وا جمجمه تیا شمیتینا او د موغه د وی په لې چې د شام ولا په او سره غاو شو دا خو ده نو په باندې وسه نو دبا کړلا نو سیو وا جمجمه تیا شمیتینا او د مودوی ویلې چې د شام ولاوي اشمیتینا کسا اشمیتینا نو دا اشمیتینا د دې جمجمه تې لپاره تر صفات تې صفات تې او دا نه دغه شاعر دغه کاس د عرب عرب عرب کوو په دغه کس د الف شته په واسه په صفات باندې په صفات باندې نو یو نه سبدا چې دغه پروې جو بینه کی تو زه درته وم تنه الحق الالف په صفات مندوب په صفت مندوب پر الحق تعلق پر اس کول سدي معنی دي بل يجب ان يرحق بالموصوف مثل وا زيداه الطويل وي زك اتصاله بصفت ليس كاتصال مضاف المضاف اليه اتصال صفت اتصال موصوف دي صفت دا داس اتصال اند لك اتصال مضاف المضاف اليه سرا وي لي لانه جاء به لتمام المضاف مضاف مضاف اليه رورش پتا سرا مضاف تام کر دي فهو كل جزء مضاف المضاف اليه دا سرا كذا بخلاف صفه انه جاء به بعد تمام الموصوف دا صفات چروشی دا ویر روشی یور موصوف څه ګرځي تام ګرځي اې دی وجه نه پد ترمن هر روز لا شي کوم کام تر نه دا صفات خالد کبره چې تخصیص توضیح ورولي دا زه خاطر پرې تخصیص پرې پد سره تمام د موصوف نرسي او په مضاف سره او تمام دي چرسي اې مضاف سي لہذا عقل جز دی په اخر د مضاف نه پر داده شو کده مندو په اخر پرې او صفات دا غیر دی د موصوف نه لہذا په صفات په اخر پرې دا په اخر د مندو پر الف نشو په څه کنه فانه جاء به بعد تمام الموصوف للتخصيص او التوزيخ فلهذا جاز مثل يا امير المؤمنين اهو يا امير المؤمنين مؤمنين اهو ولم يجوز او داس نه دی وا شا دامه زفلی په اخر پرپوز کوله شا او ولم يجوز وا زید طویل او داس نه جایز بلکې داس وا زید او طویل لازم یې پوه شو څنګه خلاف یونس خلاف ثبت یونس سبز الله فانه يجوز الحاق الالف باخر صفته دا جائز ګرځوي چې الالف په واسه په اخر چې پره صفته ویل فانه اتصال موصوف به صفته وان کله په لفظ انقص من اتصال اگر کا لفظ شد اتصال کام د دیږي اتصال نه بین المضاف مضاف الیه چبکه مضاف مضاف الیه دسو کنه په لفظ یو موصوف تام ګرځي غنور صفته رسي او مضاف الیه په لفظ دره تام نه ګرځي پر سنوي مضاف الیه نو اتصال لفظ د مضاف مضاف الیه یوتای او د موصوف صفته لای نو ټیک په لفظ خداسته خو الا انه اتم منه من جهه المعنا دا اتصال په موصوف صفته نه شه تام د په اعتبار د معنا سره د چانه د مضاف مضاف الیه ځکه مزداق د موصوف صفته دی او مزداق د مضاف مضاف الیه غیر د یسرا ویل الاتحاد ما بالذات فان الطويل هو زيد طويل بل سكت سكت زيد زيد لا غير بخلاف المضاف مضاف اليه فانما متغيران اذا مش صحيح ده مغيرات طيب اذا مش صحيح ده مغيرات طيب وحكى يونس او يونس ده دخل عقلي دلبيه واستقلي دليه یونس ابي حکایت کړه چې ان رجل يسرايو زعله کده خانه دوی پیولی ورنامه ته شوی فقال ویل وا جمجمتیا شمیتینا هو دا شمیتین وو وینه شمیا تین وو شمیا تین وو نو شمیتین چې وبس چې زغا جمجمه ورته مضاف شو جمجمت دا جمجمت وو دا جمجمتین وو جمجمتین وو د جمجمتین چې وو به سي اضافتي د متکلم ته وشه د چې د متکلم د نورو ګرځم بیا یې بهش جمجمتای یې شه او د مدبک ټوی اشمیتینا چې د چاولادي اشمیتینا نو جمجمتای موصوف شه او اشمیتینا څه شه صفات شه او الحق تعالی چې دا وکړه صفات پر وکړه دا نه کړای شي دا نقلی دلیل شه دا یې څه شه نقلی دلیل شه اچھا ول جمجمتو الغشا ول جمجمتو او جمجمت شه الکدخ الکدخ کغاته پیلاته وچ کنه مې اې دې پروته جواب نه ورکې اول جواب دا وکه عقلي دلیل پرو جدا جواب وکې چې سا نخري نه چره مخس ویل فنه کوم معنا مقصود بالمخص لفظ نه نو چې لفظ دې موظف زفلې اتصال رغه خصيص لا یوته لفظ نه اتصال جوړه خو مخص کو دې الفاظ نه لفظ نه موظف زفلې سره یې شايف نو لې وجنه الحق تعالی موظف لې پر دا اصل کده موظف پر دې پر سره او من حيث اللفظ موصوف صفه سره زدي الفصال ده نو بس انفصال رغه نو موصوف په اخر پر پس کاوی د صفت په اخر پر وي نو که چې نو کین بخصه چانه کو د لفظ نه فضا اگر چې به تبع بخصه معنی نه کو خو مقصود به ذات بخصه چانه د لفظ نه ځکه چې غرض دې نه خو سره سیره تو دین الخطا الی فی کلام رب په دا پښه ده کنه شاو دې غاده پر مش ده یو کی ځای راته ده شاز ده څه شي شاز هیجو د دوم جواب ده ورته چې دلته خدا ویره د ټول دلیل صحیح کده چې دا جمجمته موصوف او شمیتینا هو یڅ وای بلکې صدا چې دا موصوف صفت نه دی دا جمجمته نه دی یا مند شاد نه دی جمجمته دی جمجمته دا سم جمجمته نه وو به دا جمجمته نه تاسو نه یا مضاف کړه شمیتینا ته جی نه جی اته څنګه او نو په اضافه سره نو جمجمته شمیتینا نو دا کوم مضاف مضاف لیدي دا خو د مضاف لې په اخر پر به واسطه نه دی چې صفات دا د تو دلیل ورواچ د نس په دا ته په مداشه دا ته په مداشه نس نه دی احتمال دغه بل لري لہذا اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال استدلال تر خطب شي صح دا بوشه ده بلا مساله کو کله وخت دا استای چې د حرف ندا حذف کده چې کته من مخشوی لور مطلوب اقبال به حرف ندا معنا لفظن او تقدیرن لفظن او تقدیرن یوسه د باور تقسیم په شکل راو چې یا په حرف ندا شه دا غل لفظن او تقدیرن کده شه او یا منادا شه دا تقسیم ده سمې دی کنه نو زده دې بیان کو وقته یو حذف او کله وخت حذف کیږي دا حرف ندا لکه یې کار نه ده او یجوز لکه یې حذف حرف ندا حرف ندا حذف کول شه چې کړي نه په خو یو د پر شرایسته منادا نه حرف ندا کله وخت حذف کیږي چې کړي نه وي خو کسا چې اسم جنس وي ورته حرف ندا نه حذف کیږي اسم جنس سره حرف ندا او د اسم اشاره سره حرف ندا نه حذف کیږي ها او د مستغاث سره حرف ندا او د مندوب سره حرف ندا نه حذف کیږي دا شرایط ده اسم جنس اشاره مندوب مستغاث اده سره حرف ندا حذف نه جايز ها خامخو حرف ندا څخه شاده اسم جنس نمران نکره ده ابر بار خبره نو قبل بعد دو حرف ندا معرفه وی کنه وی خو چې قبل النداء نکراوی سیور څخه په حرف انداز سره معرفه ګرځول وی لکه یا رجل یا نه وی ګرځول لکه یا رجل خذ بيدي ته ویل کنه خو چې اتنا کراوی خذ په حرف انداز سره جایز نه ځکه چې نکرات د ذهن ذهاب کونه جی چې دا من ادا وکړي لہذا دی وجنه ال حرف انداز خذ کول نه ځکه خذ کې به د طرف ذهن دی منځ ته دا من ادا یو حرف انداز ځوي ځکه نکرات چې د غنه کو بالکل په پېټه کنه چې کوم نه دا درنه کو سمجھ یې کنه توجه شي الا اذا كان مقارن او كذا حرف نداء مقارن مع اسم جنس ويعني به اسم جنس نفسه مراد ما كان نكره قبل النداء شد النداء مقارن كره سواء كان تعرف بالنداء مع النداء معرفه لك يا رجل او لم يتعرف لك يا رجل فيه لان نداءه لم يكسر نداء درا دونا كسره نداء العالم لك درا اوزين چتا شي او پيرا او پلون کا دا سيرد شي او ساريتا او سارا دا جار درس ده کام ده نو ډیر نه دا ورته شینا فالو خو فهمو خرف نه ده اکه خرف نه ده نه خذف کی لم يسبق الذهن الى انه منادا ذهن دختر ته زینت ده منادا وی نو چې دختر نه ترون دي ده منادا دو به په نه باندې کرینا په خرف نه ده باندې کرینا موجود نه شو نو دلته خذف کول نه دي صحیح نه به دې صحیح نو اسم جنس ای اسم جنس دو بیرو اسم جنس ده څه مراد ده نه کرا مراد قبل نه ده چې نه کرای بعد نه ده کوم معرفه وی کنه کرای پدا پشه چیر دا بل ا مولا باندې څور اتسو غمو لنجا مې څه شي دي ا په سلام ورکړه کی زو تل دي اتسو ولا اتسو ولا نه وکړه چانو مال شا خدای دې دا ګناه نه معاف کو کیم نه والاشاره او د اسم اشاره سره حرف نه دا نه خذف کیږي اي وا الا مع اسم اشاره لانه کا اسم الجنس في الابام دا د اسم الجنس په عبارت نو مش په اشاره او غي مبهم وي يا هذا هذا نو هذا څه کړه ابام دغه څنګه اسم اشاره موصولات څه دي اسم اشاره څه دي اسم اشاره دا مفهم خو دو دا سره حرف نه دا نه خذف کیږي دا تا زين زياب نو او بل والمستغاث والمندوبه اذا مستغاث و مندوب سره نه خذف کیږي ویلی لانه المطلوب فيه مد صوت فد دو سره شو مخصوص راي بتول ده او تطويل الكلام والخصف ينافيه او خصف سره څه کوه منافيده فبقي على هذا اذا سيبت الشرشع شو مستغاث لرك مندوب لرك اسم اشاره لرك لا او اسم جنس لرك ويس بس سيك ما عارف شو بوت شو ويجي فعل هذا بقي على هذا من المر الذي يجي في خصف العالم يو عالم بوت شو عالم جچیر دی صدق سره حرف نه دا خذف کیږي خذف کول شي خو ځنه څه کرینا به موجود وي به دا خذف کول د عالم سره دوا قسمه دي کله وخت دغه قبل شي پایو شي سره وري او کله وخت بعیر بیا وځي سره دی ول لك اللهم مالک الملك دا اثر شي یا الله یا الله خو بیا یا نه خذف شو او پایو شي میم مشدده په اخر شي څه نو اللهم ماشا پښه کړه دا د حرف نداء دو نو دا مونږ نداء د اللهم حرف نداء ورنځه ده خو په ایو شي مې مشدار ورنځه یا الله هو یا حرف نداء خو په ایو شي مې اللهم ماشا نه پوهې دي اده سره او کله وخت بعیر بي وزن دي علمنا یا حرف نداء صد قذف کیږي پښه کړه لك يوسف اعرض عن هذا اي يا يوسف پښه کړه کرنا پسو اوس به نه ویځه سون كان مع بدل عن حرف النداء لفظ الله فانه لا يوصف منه الا مع ابدال الميم المشدده الله لفظ الله لا حرف النداء خذ بكوي دا ناخذ كلمه غربره شي ابدال الميم المشدده وكي غنا ميم مخامخ مشدده ضروري لك الله هم او بغير بدل لك يوسف عارض اي يا يوسف اي يا يوسف دولت اسكرنا بس كرنا بيدادو تشي يوسف صدا معرفه داي ها خطاب داي وخطاب بغير نه درخو نه وی خطاب ته کوچی یوسف اعتراض وکړه دغه نه نو خدمت مقام نه خطاب مقام نه خطاب ته کزاده کوچی تخرف نه خذف خطاب 50 راشي او بل خبر راځي چې کته تخرف نه ده خذف نه کده یوسف مو نه دانه کی خو به دا مبتدا ګرځوي او اعتراض وسه کوي او خو ان شاء الله انشاء خبر نو کی مگر به تویلین بعید ستید یوسف مو نه دا کا او دا ورته جواب نه دا کا سیدا اعتراض نه درته دی ته خبر نه صحیح کی به تویل وسکه په خبر به کرا نو دا دعا کوي نه دی په دې باندې چې تل حرف نه دا سدو خاص یوسف او یا یوسف اعرض عن هذا او بل څه کوي لفظ دی ایودای خو اذا وصف بالذلام چې په معرفه باللام سره موصفه وګرځوي یا نا ایها الناس ایها الرجل ایها الرجل ایها الرجل یا ایها الرجل ای موصوف تای الرجل یې سره صفات تای نبه دې موضوع ته یې حرف نه دځو حذفت یا ایها الرجل یا موصوف بی... یا موصوف وی د ایو په موصوف ته ظلام باندې ظلام یې نه وی ما صفات دا ظلام چې چا د پر صفات وی عادت دې پر صفات وی صفات وی د ایو موصوف وی په یو شی سره چا موصوف ته ظلام بی د نه موصوف په ظلام خو نه معرفه بالله د معرفه بالله باندې نه موصوفه معرفه بالله دې صفات نه وی معرفه بالله دې بل شی صفات وی ابل شی دې وی ایو دې پر صفات وی لکه ایو هازر رجلو ایو نو هازر اسم شرط موصوف الرجل صفت تای او دا بیبیاد ایو دی برسد صفت تای ای ایو هازر فلا یوز الخصف من ایو هازر من غیر ان یتحب بی هازر بی ظلام چه سپر دی هازر پر ظلام من دی سنوی موصوف نیو گذر والمضاف الى این او مضاف الى این معرفتن کانت او بر مضاف ایو تا چوی ای چ ايته چا اضافه شوه وي يګن سره خزم کول شي معرفتن كان لك غلام زيد افعل كذا يا غلام زيد افعل كذا او والموصولات لك من لا يزال مخسن احسن الي اي يا من لا يزال او يا غت سكه چتا م شيخ احسن كوين كاي احسن الي مصر سوكا احسن اس کا سامان موصول ده کنا ها اذا سره حرف نه خزم اذا سره خزم کول شي زکه موصول په سلاسل او ويش دوګر زده نور په ورځو لږ شروع نو یا نڅه کچې سب شپ اختصار شروع شي په ځګه نه موصول سره ها او چې چا او ایو ته اضافه شوی یې سره ها د ایو نه ها ایو موصوف په ظلام وی یا په موصوف ته ظلام باندې موصوف وی او برابر سره د چا سره د عالم سره عالم سره د ایوزه به یې بایر به ایوزه اې دغه ونه سره ته بیا خر په لنده سدو خاطر کولای شي سوزا نه به دي او عمل مزرا مزمرات مزمرات سره فشزن دا اوها اگر ندا دا کما دو لکا یا انتا یا ایاکا ندی وجن ایسا ورطا بیا غاہان دا غا خاتب کولن دی ٹیپ یا انتا یا ایاکا ویلی سن مزکا چه اجتماع دی آلاتی یہ خطاب روچی یا دی خطاب دی پرا دو انتا پخپلا خطاب دی او ایاکا خپل دی خطاب دی پرا دو لہذا دلتا ندا یا دی رسدو شی نجیبی دا او دی رسدو دا شازا دو شازا شاز دو شاز مزمرات تا ندا کړل څه دي ها شاز دي متوجه شه دلته اعتراض کو اعتراض ور دي چې دوه درجه اسم جنس وي او حرف ندا ور سره څه وي اصبح ليلو اصبح ليلو دا شوی وو چې دمر اور کای سو یزخ شزا وا یزخ شزا وایسا بیا دمر اور کای سو دا سینای درشلا وا او دا سبل قسم وره بیا دا یو ځای ته په لګیا دی سیورستي ورنه تغیر شو دو ورنه تغیر چې ولر شه دای لره کده نه یسا سیواش پاتا سیره وکړي اس به لیلوش په خوستي صابوشا صابوشا اس به لیل په شو کنه چې څه غلی پوس بدا خشالي کړل دي قالت امرت امر القيس بن حي القندري حين طال عليه الليل شپه ورځه شمع کراهته ای او دی باد ګوړه فجعلت تخاطبه بدور تلاجاش ولا وتقول اس بخيفه لرشا وزن خسل لرشا فلم يزب عن عادين ونطلع فعادت بدوي بيار وباشا الى خطاب الليل مشبطا بتوجه اوشبي ستشا اصبح ليلو اي اصبح يا ليلو بس كان صابوش بيدي پشتنا ونت پشتنا ونو كجنا در غادي لگا كم نتشو فلما اصبح سالها سالها عن سبب الكف قالت وتجي لانك ثقيل الصدر يخذ سينا درنا دو او قناتي دي علقتي خفيف العجز سريع الازاله مني سريع الازاله او ازاله ده من جگہ او بتي الافاقه زر کی پزون غاکه بتي الافاقه دا ما کنادو چې غاده زر کی شي او بیا سره سفیر نظر کی چګدای نشي فرما سره سمه زر کم تلکه بیا ستی تعلق ورک چې باڅه در بدر باندې لګو به دنه وي بیا سیده خال کا غا چې په سړی باندې مصیبات رشي ني ها او ته یې چیرې چې د شاعر نل روي سی بیا په دې شه دنه کړل دې کوچی اسبح لیلو اسبح ها اسبح یا لیلو پوجا کرا فې في اسبح الليل السير صبحا وجرز صبو يا ليل خذ فخر في النداء من الليل الليل اخر في النداء خذ شكرا مع انه اسم جيز شوزو دا تشيدو شاز دو شاز دا كون صداي دا تشكاي تشكراو وچ فا اقال تو امر دمر القيس حين كاري هات هو جكلا دي داي صو بولو بعد بغونو افتدي مخنوقو افتدي في بيسير كاي مخنوقو يا مخنوقو افتدي ها في ديار كا مخنوقو يا مخنوقو ايه كربت كړي شوا ايه كربت كړي شوا پوجا كنا في ديار كا دا ترن حمرادو ايه افتدي يا مخنوق قال هو شخص اذا مخنوق اسم جنس ده مخنوق مطلق كربت كړي شوي ده هنا ذكر ده كان مخنوق ودان ليل ليل نكر ده ذكر ده دا مخنوق چه ده دا تک چکر چه افتدی مخنوق ویچی یا مخنوق قالا و شخص وقع فی اللیلی علا نائم پی وو ویو ساری بندی پی سویر شای پوزا او مستلکن اسیخ ستنی پریتو اگا سرائی سو اسیخ ستنی سو فخانه که بی کربت وقالا افتدی مخنوق فی دیا برکا مخنوقا اس کسا افتدی یا مخنوق وینه خوزی فخر فندا معان المخنوق معان او اسم جنس شوزوزن دا شای ده دا شاز دوی سا دا شای دو دا سرنګ وکړ شوی دوی سا دا شوی چې متوجه شې ساي دا یو کاس یو غالو په عرب شي سولیک نامه دا چک غالو وې سا سولیک نامه دا سره مې دا سولیک نامه دا چې نامه دوی سا بیا نامه فی تاریخ مستلکین سیخ ستدی پرته وای پالیا شې پرته وقع علی اخذن کڑی بل سڑائی پہ روغی فخانہ کوئی تکار بچے گا او قائل ذالک دا خبر دکھتے ہیں افتدی مخنوق افتدی مخنوق فکالا لہو سارک ایک اغلا ورطا چھے اللیل طویل شپاوش دادو وانتا منی آمین منی اتدی منا چاہیے پا امنی پا امنی سڑا خوص وور کا پوش دیش پا ناس ستا ہے سم زغطا و کنیدائی لندے پہ اندو وقت دو فا دا بل څه دی فدورتا کړي ته تزیه والا لسان دا په پوسا ایڅو دا ور خاطر شو په کاله ته چې حضرت و انت الاعلى غطا چې پوسا په تصویر ته یی ما خبره دو وښه کنا و انت الاعلى ور بیا افتدی په دا وښه کنا په وښه کنا نو دا خبره به درشه دا مخنوق اسم جنس دی یا خبر دا ور خاطر دو شته پر کې نه اترك كرا اترك كرا فان النعامه في القرى كرامه تسويدي دا زوني معنا د خزانه کړي او په غاشه بسا او غاشه بسا ورشي په افغانې ژبه پښتو شوی ته ځانې زوني دا شتر مور سره نو دا چې دې دا شکور و شکور دا سی مرغه ده شه وی ما دا سی دا چې مرغه ده بیا دغه دا شکور دې دا سکو چه دا غایب شریک اتر کرا فا این نعامت فی القرا سار چٹکا وہ کرا مرغا دا شتر مرغا پا کلچ دے مقصد دا چه سار چٹکا یک سارم چٹوائی نشا چگی و خال کا ونی و تو ونزی سار چٹکا چی سکتے ونی من دی خال در شراؤن دائی بیوی چه دو پا مزا کپر چیچا شی کنی پسا شی خراب ویدزی دا با دی شکور پا دا سمیش کنی دیزا آقا غازی دا پاٹھے رے بچر مغملی ما وتلا ککلا پشراور می هی هی داس څنګه پشتراول څنګه پشتراول بل دی پام د خپل دې تللې کانش دوستانه ستاسو په دغه غرام شیل تاسو ها غرام شیل تاسو اپ پړای په وایو غا په کو دا غا دمکای په شکو په د خپل شروع غای ما یو دې چې یو شویش ولا غړاول کا وسار چرکو کړي اپ څه پروا شوري په راغه اسه وړو دا وسی متال ګرځدلای دی چې یو غړ سړی نوستوي او یی کمزره سره یو مادر شل غیر دی اتر کرا فا ان النعامه فی القرا مقصد چې غړ خل مزر ته ځای لري پیر خلص کې ته غل شي دا غړ خل مسته به بیځه کړه از مثال وتاو اتر کرا ایا کراوان اتر کرا کراوا ایا کرا ایا کرا مینه یا کرا نو کرا مون دادو دا خلص می جوړ ستای او دغه خرپ نه دا نه تدو ته ته دا غون سدي شار او یسه په کاروان شو یو د داش راز شو زوز وکاو چې د اسم جنس نه د خرپ نه دا خد وکا دوه شو زوز نری دی پشه کیم شو زوز دی پشه یو کو داس دو خاص فو خرپ نه دا من اسم جنس یو و ترخیم غیر العالم عالم نه ذکر اهو غیر عالم د تو پشه سبب ترخیم وکا دوا او ور سرا ور سرا دوا شوز دینه دی بل یو بل بل پششتا ها بل دا چې اثر شوف اکثر خدا دو چې دا مونادا مستقله بر اسه ها وګرځه بعد ترخیم ول اکثر کل مونادا ثابت مینه نو ته په کلیل باندې څوک او که وسته په اصل د بل له په حکم د مونادا ثابت شته ګرځولای به څه ویل یا اتر کرا نه کراوا کراوا دی ولای اتر کراوا یا کراوا دی ولای اکثر استعمال خدا ستای تو اکل استعمال روح ستو یا کراوا دی په الف سکه بعد حالا مونادا د یک څه بل پشه لکه شاز باندې چې شو و ترخیم غلان کله هي رکیه تون دایو رکیه دو یو غاده ای سی بی دی دا نا رکیه دام دای دام منتر دای منتر یسیدون به هل کروان چې پاوند دې د شکر دې چاکو ها دې کروان مرغو کو و یقول نو دې ته چې اتر کرا ان النعامه تفل فیسکن بدای چې کارور شي و یتر کو سر چې کو خطه یسادو یسادو خطه کې بیا شي شکر کله شي ا دغه معنا دا چې ان النعمه الذي هو اکبر منك قد اسيدا اشکر کړه شه واخو ملای الکرا کل ته خلک سره ها وړای دی فلا تخلا ايزن ته خلص دی نشه نشه پښه کړه وکړي خو پر منادله کوي کوي تر جوازن کړه وخت منادا جوازن خزر کیږي ها منادا خزر کیږي کړه کا چې کرنا وی لکه الا يسجدو الا يسجدو الا یسجدو یا قوم اسجدو از دیا حرف نه دادو مو حرف نه دادو مونادا خو اسمی او یسجدو خو فل ملج مونادا صد خذفت خدا بیره چی الا بالتخفیف او کا الله شی الله بیا یا حرف نه دادو دو بدا د نفس کلمه د فی المزارد الله یسجدو د تسجدا ویلنو بیا دا بیت بل ته مثال یو پرنده دا بیره مثال چی الا یسجدو تو یای بیا الله حرف تنبیشو او یا حرف نداش ولا او اسجدو فلله او مراق منادا کی کینا نو تو وی منادا سدو خازف تو استو ز ما به دی به تخفیف علی علی انه حرف تنبیه و یا حرف ندا ایاک به اسجدو ول کرنتو امتناع دخول یا علی الفعل ا به خلاف قرات الله الله یسجدو الله یسجدو جو الله لم تسوی شد او یی بتشدید لام لانه لازم من هذا الباب بیت دگی بابنا ویلی فانا ان حينئذ ان دا ان لا يزود ان لا يزوينه ان چرې خینې ناسبه المضارع او دغه متنونو حرف لام ملا د لام لام سره پښه د مدغم کول شو او یجدو فی المضارع د سقطنونو بالنسبه به دا ایسه دغه باب نه نشو دا ویل شي چې الا یوې الا یسجدو شي به الا یسجدو به یا یسجدو به یا قوم اوسجدو مراد به حساسه ختم Сдавший? Хорошо.